autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Czwarta premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz, w reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. Dzisiaj po 21:00. Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Przeminęło z wiadrem. Jak jesteś głodny, to spożyj trochę sardynianu potasu. Witają Państwa Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. W audycji Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj wiele ciekawostek. Dzisiaj bardzo dużo ciekawostek. Największą ciekawostką jest to, że wiosna do nas zawitała już jakiś czas temu. I tak zawitała, włożyła nogę w drzwi, włożyła głowę, popatrzyła, cofnęła piętę się. Piętę nawet. Tak. A dzisiaj jak myłem naczynia rano, słuchaj, to miałem pająka na widelcu. No to zacznijmy z przytupem. Now if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. Oh, now. Oh, now. Oh, now. Well, nothing could be who knows the things that I have felt, who knows what I have done. And if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honey confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it now. Let's get started. Nasza audycja to audycja szczególna, szczególna w programie trzecim Polskiego Radia i trzeba o tym pamiętać, a także jest to audycja z kluczem, a dzisiejsze nasze hasło brzmi Turbo Odyniec Manewrujący. To taki wytrych, właściwie audycja z wytrychem, a nie z kluczem, ale widzimy się raz na tydzień. Powiedz, jak tam śmigus dingus tydzień temu ci minął? Dostałeś kubłem zimnej wody? Słuchaj, tak. Wylało się na mnie trochę zimnej wody, ale też bardzo fajnie, bo i rodzinnie, i td., i tp., ale dużo się też działo, zauważ, nie? Dużo na świecie się działo. No, niewątpliwie. A co z tym Odyńcem? Turbo Odyniec Manewrujący to hasło na dzisiaj. Do niego jeszcze wrócimy, może troszeczkę później wprowadzę Państwa w zagadnienie, w annała. Natomiast do Ciebie mam takie pytanie. Czy zablokodowany jesteś, czy nie? No oczywiście, gipsem. Song that nasza audycja ma charakter kreatywny i często się zdarza, że pewne rzeczy wymyślamy. Otóż rzeczy, których nawet wcześniej nie wymyślono, proszę sobie wyobrazić i wyobraź sobie, mój kolego drogi, a mianowicie sprawdzałem to w necie i nigdzie nie znalazło takiego wyniku w wyszukiwarce internetowej. Basalt Orchestra. Także wymyśliliśmy nazwę dla formacji muzycznej. Ale przez jakie Z pisane, bo to jest bardzo istotne. Przez jedno Z, bez kreski. No Basalt. Tak. Ja słyszałem. Nie, rzeczywiście, słyszałem tylko o DJ Granit. Tak, i kombo Piaskowiec, ale rzeczywiście Basalt. To taki gorący chyba zespół, jak lawa albo lawica. No dokładnie, albo jak kobiety z kaburami. W każdym razie przed chwilą formacja, którą usłyszeliśmy, posiada, wydaje mi się, nie tylko sekcję dętą, ale też sekcję nadętą. Tak, to jest taneczna muzyka, takiej tanecznej muzyki w trakcie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania będzie więcej. No cóż, no, do tańca muzyki się nie wybiera. Prawda? Tak. Ach, cóż, wygrać duże pieniądze na jakiejś loterii to oczywiście żaden problem, tylko trzeba trafić odpowiednie cyfry czy coś tam. A na przykład uczciwym życiem i ciężką pracą ludzie się nie spłacą, niestety. No, niekoniecznie trzeba trafić cyfry, bo czasami wystarczy coś zadrapać. Tak, to też prawda. Tylko, że ten kawałek papieru tam wydrapiesz sobie. Zadrapania. No, w każdym razie, co u twoich psów, powiedz? A to za chwilę, ale słyszałeś przed chwilą? Słyszałeś tak. Przed chwilą ta muzyka? Można nawet na beczkach grać. To było interesujące. Tak, i to wiesz, bardzo fajne jest, bo było kilka takich zespołów industrialnych, które w podobny sposób grały, ale ten, to bardzo się cieszę i dziękuję ci, że wybrałeś. Mój sąsiad idzie w te ślady i tam młotkiem sobie też przegrywa czasami do rytmu. Ale co, interweniujesz wtedy, czy podłączasz się do kaloryfera na przykład? Nie, no psy się cieszą, więc mam interweniować. Aha. No właśnie, patrz, mówi się pieskie życie, a myśląc, że to coś takiego niższego, słabszego, niższe na pewno, bo psy nie osiągają wzrostu człowieka, ale... A nie konia. Chociaż się mówi końskie zdrowie, prawda? Pieskie życie, chyba... ale końskie zdrowie. Chyba, że się ma dogadę bordo przerośniętego, to tak, to nawet twarzą przypomina właściciela. Ale no właśnie, i tak mówiąc o tych twoich pieskach, miałem na myśli, co tam u nich, czy tam jakieś nowości, jakieś, wiesz, w teatrze były, w kinie, zabierasz je gdzieś czasem, czy tylko tak w domu, jedzenie i spacerek pod blokiem siku i spać? No wszędzie je zabieramy. Siku robią przez sen, więc jakby to im nie przeszkadza. Ostatnio były u fryzjera, trwała ambulacja. A te tatuaże robiłeś pieskom? Nie, no mają wszczepione chipy elektroniczne. Mamy XXI wiek, także wszystko... Czyli jak się zgubią, to po angielsku mają polecenia i komendy, jak trafić do domu, tak? No ale one przecież znają język angielski, także... To są wyuczone pieski. Jak to psy, how much? How much? Painting pictures, but I don't use a brush. I do it with my fingers. I like the feel of canvas. I like to touch my paint. I'm painting burning buildings. I'm painting burning buildings. I'm painting burning buildings. A monument to culture. I stand beside myself, and still I'm next to nothing. And still I'm next to nothing. hasło na dziś w naszej audycji to turbo odyniec manewrujący. Natomiast trzeba przyznać, że nie bez powodu coraz bardziej popularne stają się auta tak zwane autonomiczne. Cóż to znaczy? Najprościej mówiąc, jest to auto bez kierowcy. Inaczej mówiąc, może przewozić pasażerów, ale w sposób automatyczny na różnych, biorąc pod uwagę różne warianty sterowania takim autem, po prostu przewozi ludzi. I tutaj przed ludzkością bardzo ważny moment, bo trzeba się przekonać, tak jak ktoś, kto nie umie pływać i pierwszy raz wchodzi do wody i nie czuje pod stopami tego gruntu, tak samo mułować klienci takich samochodów mogą się bać, lękać, czy to auto nie stuknie w jakiś słup, albo w inne auto, albo w inną przeszkodę na drodze. A autonomiczne auta, myślę, że z pewnością przydałyby się maniakom telefonów komórkowych, zarówno jednej, jak i drugiej płci, czy nawet większej ilości tych płci, bo jest jeden zasadniczy powód. Ostatnio udało mi się dorwać do informacji, które sugerują, że 70% wypadków samochodowych popełnianych w miastach jest spowodowanych właśnie używaniem telefonów komórkowych, stłuczek głównie na szczęście, ale bywają i ofiary śmiertelne. I tutaj myślę, że przed autami autonomicznymi bardzo duża i głęboka przyszłość. Co o tym myślisz? A nawet powiem więcej, koparki autonomiczne też będą jeździć, przez co wielu ludzi posiadających zawody właśnie jeżdżenia na koparce, obsługiwania, operatorzy nie tylko dźwigów, także samojezdnych, chyba stracą pracę, będą musieli się czym innym zająć. Tak, ja myślę, że te 30% pozostałe w statystyce wypadków, tak, to są wypadki spowodowane używaniem telefonu stacjonarnego przez kierowców. Ten kabel gdzieś tam się zaplątuje i to rzeczywiście... Grupa Laokona na rondzie. No. A chciałem tylko powiedzieć, że o ile rzeczywiście autonomiczne auta, czyli auta bez kierowcy, to ja znam bardzo wielu autonomicznych kierowców, czyli kierowców bez aut. Międzynarodowa Federacja Jeździecka dopuściła nową dyscyplinę sportową i właśnie ta dyscyplina to dosyć ciekawa sprawa, ponieważ jeździec, który wiadomo wykonuje różne manewry na jadącym dodatkowo jeszcze koniu, będzie miał podpięte różne diody, przez które będzie dostarczany mu prąd o różnym natężeniu. Jeżeli będzie to bardzo duży woltaż, to taki jeździec może to odczuć dosyć, w dosyć niemiły sposób, ale dla tej dyscypliny na pewno bardzo widowiskowy, jeśli chodzi o odbiorców, o oglądających i lubiących hippikę. I tu właśnie no ale co, się... to nocą będą te zawody się odbywać? Nie. To się będzie nazywać elektrowoltyżerka. I te wolty będą przesyłane przez trenera przyciskiem i wtedy taki sportowiec na tym koniu będzie wykonywał różne ewolucje na niespotykaną skalę, jeśli chodzi o ruchy ciała. No, a jak dodamy jeszcze do tego, że taka elektrowoltyżerka może być oczywiście wykonywana również na koniach mechanicznych, o tym była przed chwilą mowa. Tak, to w tutaj, autach autonomicznych, tak. To tutaj rzeczywiście może to być bardzo widowiskowe. No kto wie, tyle nowych sportów się pojawiło w ostatnich latach, że właśnie, że człowiek czasami tutaj aż się za głowę łapie, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, tym bardziej, że przecież to nasze hasło na dziś, naszej audycji Turbo Odyniec Manewrujący, to także jest, zahacza w pewnym sensie o sport, ponieważ Turbo Odyniec Manewrujący jest właściwie z lasu. I jak się mówi na przykład takie hasło Last Night, to się nie mam na myśli ostatniej nocy, tylko był las w nocy, a rano jest polana już, nie ma lasu. Turbo Odyniec, no powiedz wprost. Manewrujący. Tak, powiedz wprost, że chodzi o turbo świnie. I to jest też ciekawa sprawa. Ilekroć ja wymawiam słowo świnia, to przechodzą mnie dreszcze. Może dlatego oficjalnie mówi się o trzodzie chlewnej, prawda? Nie mówi się o hodowcy świn, tak, tylko o pan Zenon G., tam znany hodowca trzody chlewnej. Tak. A tu... O, dokładnie. A ta biedna świnia tam gdzieś w kącie, a to przecież ona jest bohaterem. Tak samo można powiedzieć o tych świniach, które są, że są to świnie dzikie i one głównie w lasach żyją. Na przykład kabany, tak się na nie mówi, ale na samce takie świnie, ale na przykład... świnia dzika to nie jest kabanocy dzik. Wzięły. No właśnie, chodzi o to, że świnia dzika to nie jest dzik. Są dziki, są dzikie świnie i są świnie. I tak samo jest wśród ludzi, że są trzy grupy jakby ludzi, ale już o tym... Indianie, kowboje i Maorysi. tak słucham i słucham, a to beczułki, a to granie. Takie pukania. Pukania, ale pałeczką, to pałeczką w drzwi. Chciałem ci podziękować, że tak piękną muzykę alternatywną z lat 80., 70., końcówki nawet powybierałeś do dzisiejszej audycji. To jest przez to spójne, jest to takie fajne, radosne, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo mi ślinka na język przyniosła myśl o jedzeniu w geografii. I tak na przykład Pireneje nie bez powodu nazywają się Pirenejami, albo Sotę Ryby, albo Zrazylia, albo Arbuzja. Co to za kraj, Arbuzja? Arbuzja to piękny kral. Kral. Kral. Diamanda Galas i Iwan Kral. Diana Kral, tak. Tak, no to jest piękny kraj. On leży gdzieś w okolicach, tam gdzie Ziemia robi turbulencje, jak mija się z Księżycem w taki nieopatrzny sposób. Tak, to prawda. Natomiast, no jak sama nazwa wskazuje, trochę zielonego, trochę czerwonego, a najwięcej pestek. Tak, Arbuzja z tego słynie. Ale też musimy pamiętać o tym, że nasze regiony w Polsce też są piękne. Jest miejscowość Bigos w Polsce, jest miejscowość Pierogi, jest miejscowość Schabowy. Są takie miejscowości i warto by tam pomyśleć o tym, czy nie odwiedzić w jakichś momentach wakacyjnych takim szlakiem, na przykład nie zwiedzać Polski. Chociaż wiadomo, mamy rubieże przeróżne, a jeszcze jak będzie przekop przez Mierzeję Wiślaną, to już w ogóle będzie ciekawie. To ta druga część odpłynie i co wtedy zostanie? Przekop. Zostanie sadło. Zostanie przekop. Jeszcze jest taka miejscowość Mała Wyżerka i Duża Wyżerka. Tak, wiem. I Wielki Komórkowiec. Kaszle, ale to wiadomo, że audycja na żywo przez to jest. No właśnie. I przepraszam najmocniej. I Krzysztofie, i byłeś kiedyś w Pirenejach, jadłeś tam pire... Tak, byłem, jadłem, wino piłem, a co mnie spotkało po drodze, wkrótce opowiem. Down to Tak, a propos Bazalt Orchestry, to tak zupełnie profesjonalnie można by powiedzieć tak, że głębinowym odpowiednikiem bazaltu jest gabbro, kwarcowe kwarcowe gabbro i monzo gabbro oraz gabbro fojdonośne i monzo gabbro i fojdonośne gabbro. Jak tu nie kochać bazaltu? Łącząc temat górski z tym tematem, który poruszyłeś przed chwilą, tak, czyli z tematem kulinarnym, no to chyba ukoronowaniem takiego połączenia nazwy geograficznej tak, i jedzenia są góry stołowe. To są góry stołowe w Polsce. No tak. I tam rzeczywiście bardzo wielu ludzi się stołuje, stąd te góry zbudowane są głównie z poprzewracanych stołów, tak, na których czasami spożywana jest karpatka. O, i to jest kolejny asumpt do tego tematu. Tematu powiedzmy wszystkim państwu, którzy dopiero teraz się włączyli do naszej audycji, że mówimy o jedzeniu w geografii. No są jeszcze góry sowie. Sowy są niejadalne, chyba że ktoś zjadł wszystkie rozumy. I was discouraged by you. I am really in the mood today.